إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عباد الله، tukumbushana wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wazazi juu ya watoto wao. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia waumini na kuwaelekeza: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na za jamaa zenu katika wake zenu na watoto wenu kutokana na moto. Waquduha an-nasu wal-hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, katika moto huo Allahu subhanahu wa ta'ala amewakilisha malaika walio na nguvu tena wakali, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika amri aliyowapa, na hufanya kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi katika kitabu chake atukumbusha sana juu ya neema ya kuturuzuku sisi watoto. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله سبحانه وتعالى أتكمبوش هي نعمة كبوة كتك سورة النحل أم بيوان وفيوان ونجينه هي سورة النعم وسباب الله سبحانه وتعالى katika hii sura amewakumbusha wanadamu neema nyingi sana alizowapa. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum mazwaja, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumbieni kutokamana na jinsia yenu, wake zenu, ikawa mwapata utulivu kwa wake zenu na pumbao. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia kutokamana na wake zenu watoto na wajukuu. Hii ni neema katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake. Warazaqakum min at-tayyibat, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzukuni nyinyi vitu vizuri vingi sana. Ukiangalia chakula cha mwanadamu, hali isipokuwa kile ambacho ni kizuri Allah subhanahu wa ta'ala alichomruzuku. Hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwisho wa kwisha, sio wote wanaoshukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. أفبالباطل يؤمنون يا وليمن باطل نوبتوف وبنعمة الله هم يكفرون ننعمة الله سبحانه وتعالى واوني من يكوزي كانوش عباد الله تلزنغمزية كتك جمازي لزبيتا حقي زواتوتو tukazungumzia haki za watoto kabla ya kumuoa hata yule mamake mtoto, bimaana kabla ya kuzaliwa mtoto, na kuna haki za watoto baada ya wao kuzaliwa. Katika haki ambayo atakikana baba na mama wampe mtoto wao ni haki ya kumuombea dua sana mtoto wao. Allahu subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake wema katika dua ambayo waliokuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Katika dua yao wale watu wema ibadur rahman aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يقولون نوال ونوسيما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وكم وامب الله سبحانه وتعالى كوكسيما ايوه ملاوة ملازي تباسيسي كتك وكزاتو نواتوتواتو كيلي أمباتو كتك تبمبازا مچوياتو كتك تفرايشا مچوياتو kwa kuwa wamesimama katika mstari wa kisawasawa na haki mpaka yule mzazi akiwatizama apata burudisho katika moyo wake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwasifu waja hawa kuwa ni wenye kuwaombea watoto wao na kuwaomba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku watoto wa khairi ni kuwa atuelekeza sisi tuliomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tuliojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atuelekeza katika kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili awaongoze watoto wetu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pia akimzungumzia mja wake mwema katika waja wake wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema wa aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilayka وإني من المسلمين وأصلح لي في ذريتي أموام الله سبحانه وتعالى أواتنجنيز كزازي شاك ووتتواكني وتتواخيري إني تبت إليك حكيك ميمين متبيك كوالي والله akatangaza tauba yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa inni minal muslimin, na mimi ni katika wale waliojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakikana kwa mzazi adumu katika kumuombea mtoto wake dua, wala usikate tamaa mzazi. Pengine una ishara kuwa mtoto wako si mwema, muombe. Ni wangapi katika watu ambao mwanzo wa maisha yao waliishi katika hali hiyo, lakini kwa dua ya mzazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hairudishi ikawa ni sababu ya kumuongoza kijana kama yule, ikawa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala kumwelekeza mtoto kama yule katika khairi, hasa katika asri hii tunaoishi ibadallah. Kuna vishawishi vingi na sababu nyingi zinazowapelekea wengi katika vijana kupotea. Mzazi atakikana sana amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati mtoto wake katika usawa na amuongoze. Ibadallah, katika haki za mtoto anapozaliwa ni kumpa majina mazuri. Wakad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam يفعل ذلك بأبناء الصحابة. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine masahaba wakipata watoto wamuomba mtume sallallahu alayhi wasallam awe yeye ndiye atakayetoa jina, na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwapa majina mazuri ili kesho yule mtoto anapoulizwa jina lake mbele za watu asione haya kutaja jina lake. Kwa mzazi ana jukumu mtoto wake anapozaliwa amchagulie jina zuri ambalo kesho yule mtoto atakuwa ni mwenye kufurahia mbele za watu anapoulizwa jina lake kulitaja. Leo kuna wengi katika wazazi majina ya watoto wao huyatoa katika musalsalat, maal asaf shadid, pengine laweza kuwa lile jina hata si la Kiislamu kamwe, lakini kwa sababu kuna fulani pale anayemwona katika TV amempenda akamuita mtoto wake kwa jina lake. Na ndiyo maana leo utakuta watoto wana majina ya ajabu ajabu, mpaka yule mtoto wakati mwingine aona haya kutaja jina lake. Anapoulizwa utaja jina la babake, kwa nini? Kwa sababu mzazi hakumpa haki yake ya kumchagulia lile jina ambalo ni zuri. Pamoja na hayo, tusema ikiwa mzazi amemchagulia jina mtoto ambalo si zuri, ana fursa ya kumbadilisha jina lake akampa jina zuri, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwabadilisha baadhi ya masahaba majina yao ambayo yalikuwa si mazuri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، كتك حق زواتوتو نمزازك ومبولي سانك وتتواكي. الرفق بالأولاد والرحمة بالأولاد مزازك ومبولي نواتتواكي مزازك ونهروم نواتتواكي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم. تمويت صلى الله عليه وسلم كما ألف مسيفو الله سبحانه وتعالى وكسيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلك تميلز وكواك امتوم صلى الله عليه وسلم تيارني رحمك ولمنقوات نمتوم صلى الله عليه وسلم ألك ونهروم مكوب وسان نوات نزايد زايد ألك ونهروم سان نواتوت. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت أنا امتنبوا في زور امتوم صلى الله عليه وسلم أسمى ما رأيت أحدا سجوائك ونمت يوتي كان أرحم بالعيال أم بيألك ونهروم سانا سانا وتوتو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sijaona mtu aliyekuwa na huruma na watoto kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, tuishi katika asri ya watu wa ajabu. Ikiwa mtoto wako hatopata mahaba kutoka kwako wewe mzazi, ikiwa hatopata huruma kwako wewe mzazi, basi jua mtoto wako atatoka nje akatafute huruma, na huenda kule nje akawapata watu waovu ambao watajionyesha mbele yake kuwa wana huruma na yeye, ikawa ni sababu ya kumpoteza yule mtoto. Kuchunga mzazi, kutumia ukali kila wakati mahali ambapo sipake, ikawa ni sababu ya kumpoteza yule mtoto. An Aisha radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha akionyesha umuhimu wa kuwa na huruma kwa watoto أسمى قدم ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكجواتك كما بدوي كمتوم صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم Wale mabedui wakauliza, je, nyinyi mnawabusu watoto wenu wadogo? Kwa sababu katika rehma na huruma ya mzazi ni awe atambusu mtoto wake mdogo. Masahaba wakawajibu hawa mabedui, qalu naam, ndiyo sisi tuwabusu watoto wetu wadogo. Faqalu, wale mabedui wakasema mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa na ususuwafu sana, walikuwa na ugumu wa moyo, wakasema lakinna wallahi ma nuqabbiluhum, bali mmoja katika wao wakasema li ashra min albanin, mimi na watoto wa kiume 10, ma qabbaltu minhum ahada, namna walivyokuwa na roho ngumu wasema wallahi sijawahi hata siku moja kumbusu yoyote katika hao watoto. A'udhu billah, qaswa, moyo ulikuwa mgumu kiasi cha kuwa asema kuwa sijawahi kumbusu yoyote katika hao watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasikia wakisema maneno hayo akawaambia, aw amliku an nazaa Allahu ar-rahmata min qulubikum, namiliki nini juu yenu mimi, siwezi kuingiza huruma katika nyoyo zenu ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameutoa huruma katika nyoyo zenu. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim, na hii hadithi kuna faida nyingi sana ndani yake. Miongoni mwa faida za kuwabusu watoto wadogo kwa yule mzazi ni kuwaonyesha huruma yake kwa yule mtoto na kujenga mahabba baina yake na mtoto wake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala huamiliana na waja wake namna wanavyoamiliana wao na wengine. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innama yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama, Allah subhanahu wa ta'ala huwarehemu katika waja wake wale walio na huruma. Kwa hiyo katika kuwabusu watoto ni sababu ya kufunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, bali yatosheleza kitendo hiki kuwa ni kumwiga khairu khalqillahi sallallahu alayhi wasallam, wamwiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hili jambo alikuwa akilifanya. Ashahidu wazazi, tuonyeshe huruma kwa watoto wetu, na hili jambo kwa sababu limekosekana kwa wengi katika watu. Utapata wale watoto ni wenye kuthamini watu wa nje kuliko wazazi wao, kwa sababu ule huruma usioupata ndani ya nyumba watakwenda kuutafuta nje ya nyumba. Na haswa haswa watoto wa kike wakadanganywa na watu wa nje, ikawa ni sababu ya kumpoteza mtoto wako kwa sababu ya ususuwavu uliokuwa nao. Mzazi wa aina gani wewe ikiwa ukiingia nyumbani hakuna anayekuwa na raha ndani ya nyumba, kila mmoja akukimbia kwa tabia yako mbavu? Lazima turekebishane, lazima tujirekebishe tunapoingia ndani ya majumba yetu, wale watoto wafurahi kwa sababu wameingia mzazi mwenye huruma anayecheza na watoto wake. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni komanda wa jeshi alaihi salatu wassalam, mwalimu kwa masahaba wake, kila kazi kubwa akiifanya yeye katika serikali ya Kiislamu, pamoja na hayo alikuwa akicheza na wajukuu wake akionyesha huruma kwa wajukuu wake alaihi salatu wassalam. Kwa tuchukue mfano mzuri kwake na tuwe na huruma kwa watoto wetu. Ibadallah, haki za watoto ni nyingi, lakini leo tumegusia haki tatu peke yake. Tumetaja haki ya kwanza, kukithirisha kuwaombea dua watoto. Tukataja haki nyingine, kumpa majina mazuri yule mtoto, na tukamalizia na haki ya kuwa na huruma na yule mtoto na kuwa mpole na yeye. Allah akitupa uhai na uzima, tutaendelea kutaja haki nyingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia huyu mzazi kumfanyia mtoto wake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdi awladana wa awladal muslimin. Allahumma ahdi awladana wa awladal muslimin. Allahumma ahdi awladana wa awladal muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.